Een paar huizen worden nog gecontroleerd en ook dan kunnen die bewoners weer terug. De oorzaak van de brand in de shawarma-tent is niet duidelijk. Op de eerste dag van de oorlog werd een basisschool aangevallen in Iran en president Trump zegt dat Iran er zelf achter zat, maar hij kwam niet met bewijs. Er zouden zeker 150 doden zijn gevallen op de school. Die ligt vlakbij een Iraanse marinebasis die op dezelfde dag bestookt werd door de Amerikaanse luchtmacht. In dierenpark Wildlands in Emmen is angst voor vogelgriep. Twee vogels zijn deze week overleden aan een virusziekte, maar wat het precies is, wordt nog onderzocht. De andere vogels zijn gezond. Ze worden in de gaten gehouden en over 3 weken weer getest. In de tussentijd blijft vogelverblijf Birdie Bush voor het publiek dicht. En George Russell heeft in Melbourne de eerste Formule 1-race van het jaar gewonnen. Max Verstappen zette een knappe inhaalrace neer en reed van de 20e naar de 6e plaats. Max blijft herhalen dat hij de nieuwe regels helemaal niks vindt. Je bent onderweg veel te veel bezig met het elektrische deel van de motor, zei hij. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog mistig, op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Vanuit Limburg breekt straks de zon door. Het wordt van noord naar zuid 9 tot 17 graden. En tot over het ANP-nieuws. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nou, je hoort het al van Ronald. Even opletten op de weg wat betreft die mist. En opletten ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 94.4, want daar staan ze te flitsen. En er wordt ook gecontroleerd op de A5 ter hoogte van Amsterdam. Dat is hectometerpaal 18.6. Q-Music, Jorien Renkema. Voor de zondagochtend met zometeen Kian Ducro, I'll Be Waiting. Maar eerst een beetje energie van Offenbach, Miles Away. Another light. could call so I could say goodbye. And let you know I'll wait for you every night. If you ever wanna fall. Er zijn maar weinig echte zekerheden in het leven. Maar één ding weet je wel altijd. Kian Ducro, die blijft maar wachten. Goedemorgen, het is Kio Music. 8:06 op de zondagochtend. Het is 8 maart vandaag. En we vieren vandaag een bijzondere verjaardag. We vieren een stukje absolute muziekgeschiedenis die bij deze datum hoort. Want vandaag, precies 47 jaar geleden, gebeurde er dit. Als opvolger van de huidige langspeelplaat introduceerde Philips op de Virato de Compact Disc, de CD. Een kunststof plaatje van 12 centimeter doorsnee dat aan één kant afspeelbaar is via een speciale platenspeler. Ja, de CD werd geïntroduceerd vandaag in 1979. Duurde nog wel even voordat de eerste consumenten daadwerkelijk een CD in de winkel konden kopen. Maar hij werd dus vandaag in 1979 aan de wereldpers gepresenteerd. Dat was echt een revolutie, want nou ja, door de CD hoefde je niet meer te handelen met die grote vinylplaten. En kon je ook onderweg makkelijker muziek meenemen in je auto en in je Discman. Dat kon natuurlijk al wel met cassettebandjes, maar ja, de CD's waren van veel hogere kwaliteit. Anno 2026 voelt de CD alweer een beetje achterhaald natuurlijk, doordat we nu alle muziek gewoon digitaal kunnen streamen. Maar zowel de vinylplaten als de CD's worden wel weer steeds populairder. Dat is nu een aantal jaar al te merken. Er is weer een hele generatie jonge mensen die muziek graag fysiek weer in handen wil hebben. Die dat wil verzamelen, die dat wil kunnen vasthouden en die artwork van dichtbij weer wil kunnen zien. Ik snap dat helemaal. Ik hou zelf heel erg van vinyl. Ik zie mezelf niet zo heel snel weer cd's kopen, maar goed, wie weet. Tot zover 8 maart 1979. 8 maart 2026 wordt een heerlijke dag. Een half zonnetje en 14 graden in Groningen. En in Maastricht vandaag volle bak zon. En maar liefst 18 graden, dus maak er wat moois van vandaag. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg

mensen uit Amerika, die hebben blijkbaar iets magisch. Want in de loop der jaren zijn er heel veel liedjes over ze geschreven. In de jaren 70 was er deze van Tom Petty. Make it last all night. She was an American girl. In de 90s had je Lenny Kravitz met deze grote hit. Make it one. Still with me. De Zero's, deze van Estelle, ken je die nog? American Girls, American Women en American Boys, die zijn blijkbaar een grote bron van inspiratie. En niemand minder dan British boy Harry Styles doet nu ook een duit in het zakje met zijn nieuwe single. Die heet namelijk American Girls. De Q Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music, maximum hits. Q.

troubles and doubts. Giving me everything inside and out. And love's strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way. Bijvoorbeeld. Was het ook in dit liedje van de Simple Minds de bedoeling dat er nog een andere tekst zou komen op deze plek? Voor het gemak zongen ze het even in als la la la met de gedachte om dat later nog aan te passen. Nou, dat is ook wel gebeurd. Er is ergens in de wereld een demo-versie van dit liedje met een daadwerkelijke songtekst op deze plek. Maar ja, de Simple Minds vonden het toch niet zo goed. Ze vonden toch dat la la la sterk. Alo Black, ken je die naam nog? Hij brak in 2010 door met deze gigantische hit, I Need a Dollar. En 2 jaar later scoorde hij weer een dikke hit met Avicii, deze. Dat is de prachtige stem van Alo Black, die nu te horen is op deze van Afrojack. Dit is In My World. I had a dream, I was standing on a star. And I realized how beautiful. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier

2019 alarmschijf. En vervolgens 15 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Je hoorde Tones and I en Dance Monkey. En over diezelfde top 40 gesproken. Top 40 live. 20 maart 2026, over een kleine 2 weken al. Die vrijdagavond knalt het dak eraf. Het dak van Rotterdam Ahoy tijdens de Q-Music Top 40 Live. Het is de avond waarop we alle goede muziek van het afgelopen jaar vieren. Met de awards en natuurlijk ook fantastische live optredens. Want je kent ons bij Q-Music. Ik pak de line-up er even bij, hoewel ik ken hem uit mijn hoofd inmiddels. Bente, die is erbij. Cloud, Pommelien Thijs, Kensington, Lucas en Steve, Samuel Welten. En als jij erbij bent, is het natuurlijk helemaal fantastisch. Maar ook via de radio houden we je helemaal op de hoogte van alle te gekke gebeurtenissen van die avond en wie dus de prijzen gaat winnen. Dus zet hem in je agenda, mocht het nog niet instaan. Vrijdagavond 20 maart. De Q-Music Top 40 Live. En misschien wel een van de allerdikste optredens daar, die ik nog helemaal niet genoemd heb, komt van de wereldster Miles Smith. Die is er ook gewoon bij. Over een kleine 2 weken in ons Rotterdam Ahoy. En je hoort er nu op de radio, samen met Niall Horan. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We got a liquid. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. Is gonna fall. Te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan, hoe lekker zou het zijn. Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou. En voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver moeten kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten. Nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen. Een dag of wat, een held te zijn. Laat die ander nu maar kruipen. Een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Prachtig toch, deze Raccoon en Oceaan. En daarvoor zat Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Waarover Bas een berichtje stuurt, Bas Pastoor in de Q-app. Toepasselijk nummer dat Drive Safe, terwijl ongeveer een kwart van de mensen door de mist onder lampen rijdt. Misschien tijd om ze aan te zetten. Ja, daar wordt heel veel over geappt. Als je automatische verlichting op je auto hebt en je doet dat aan, dan gaat dat niet automatisch werken als het mistig is. En dan heb je dus geen achterlichten. Dus alsjeblieft, zet even je verlichting op gewoon handmatig aan, dan ben je helemaal veilig. Met je foute been uit bed. Zometeen na 9 op de radio, Bas van Limwegen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Jorien. Ben jij met automatisch licht hier naartoe gereden of ook gewoon handmatig aangezet? Nou, terwijl je het zei, zat ik erover na te denken. Maar ik ben niet aan mijn schakelaar geweest. Maar hij staat bij mij volgens mij gewoon op aan. Ja, dat maar, doe ik dat ook altijd. Altijd aanstaat. Ja, en altijd als ik van de garage terugkom, dan hebben ze hem bij de garage hebben ze hem op automatisch gezet. Ja. Ja, dan zet ik hem altijd weer terug. Ja. Ja. Slim. Nou, bij deze wijze les. 8 maart is het vandaag. En Bas, vertel, wat voor dag is dat? Nou, een mistige internationale vrouwendag vandaag. Ja, van harte gefeliciteerd. Ja, wat is het? 8 maart, hè? Ja, 8 maart, Internationale Vrouwendag. Dus we gaan op zoek naar, foute vrouwen wil ik niet zeggen, maar in ieder geval powervrouwen. Oh ja. Maar wel een fout liedje. Nou, als ik denk aan powervrouwen, denk ik aan de Spice Girls. Goeie. Ja. Maar ook K3, hè? Mag ook gewoon. Tuurlijk, zijn ook powervrouwen. Of misschien iets van Madonna of zo, lekker Virgin. Of Christina Aguilera. Zo, ja, nou, powervrouwen genoeg. Dus ja, heb je er eentje in gedachten? Kom je, wat zeg je? Ik zeg, kom maar op. Oh, kom maar op. Ik denk, ja, nee. Stuur maar door. Snap wat roep jij nou ineens? Ik dacht, je zei, oh, wauw. Ik denk, nou. Kom maar op. Ja, kom maar op. Ik wil hem. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif?